aşkımın tek hatırası. Demet Yasemin, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün Hey, Lola! Hey, Lola! Hey, Lola!

Thank you. Thank you. Ahora sí, Mamil. Y la duniba. El otro de noita y taña cuñé. Se me llama un godino. Ya toque yo a corona y ala. Thank you. Thank you.